السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم برادران، سلامات سر بلان بوشيد، الله نگهتون داره. بله برادران، من سبتین کس رو گوش کردم در باره تقسیم بندی عالم های پیروان قرآن و سنت سلف صالح که به دو قسم تقسیم می شوند، متقدمین دارن و متأخرین دارن، و اصلا این برادر با چشمی نالایقی که اصلا سزاواری خواندن کتاب های این بزرگا را ندارد، با این چشمش به این بزرگا نگاه کرده است برادرم. اولا که این انسان در باره نام های الله ذره معلومات ندارد، معلومات این و معلومات یک عامیه که یک عوام الناسه که فقط نام الله را شنیده است، هر دوش برابر هست برادرم، زیرا که این بین نام و صفت و خبر ذره فرق کرده نمیتوانه برادر، فهم بین نام، نام های الله و بین صفات های الله و بین اخبار یعنی خبر دادن از الله تبارک و تعالی، تماما ذره این انسان معلومات ندارد و خبر ندارد و تماما در این باره علم نداره برادرم. اولا که میگوید که ستیر نام الله تبارک و تعالی هست، خطا میکند برادرم، ستیر نیست، ستیر نام الله تبارک و تعالی هست، ستیر نیست، ستیر نام الله تبارک و تعالی هست. و ثانیاً میگه که در قرآن زیاده از 200 نام الله اومدگی است. حتی شرم میکنم بگویم که این انسان قرآن را خواندگی نیست یا تدبر کردگی نیست در قرآن، زیرا که در قرآن 200 نام الله تبارک و تعالی نیومده است. و مسئله سیوم در باره اونه که میگه که اسماء الله تنها با 99 نام الله تمام نمیشود، بلکه دیگر نام ها هست. در این سخنش راست میگوید و این سخنش درست است که نام الله تبارک و تعالی تنها 99 تا نیست، بلکه نام الله تبارک و تعالی زیاد است. اما زیاد بودنش اون نیست که ما هر نام خودمون بگذاریم، زیاد بودنش نزد الله خودش معلوم هست. چی قدرش که در قرآن و سنت اومده است، ما اینها را قبول میکنیم و باقی موندهش نزد الله هست که نام الله عدد معینش رو ما نمیدونیم، منحصر نیست به یک عدد معین، فهمو برادرم. پس این برادر در باره اسماء الله تماما خبری ندارد و تماما معلوماتی ندارد، زیرا اینکه نام های الله تبارک و تعالی دیگر چیز است و صفات های الله تبارک و تعالی موضوع دیگر هست و خبر دادن از الله تبارک و تعالی این دیگر هست. مثال نام های الله تبارک و تعالی دایرش بسیار تنگ است برادر، دایرش بسیار تنگ است، یعنی که عددی معین خیلی کم هست که ما میدانیم الله تبارک و تعالی را، نام هایش را عددش بسیار، دایرش تنگ است. درباره صفات، صفات الله تبارک و تعالی از نام های الله تبارک و تعالی در دیده بزرگتر است، دایرش کلانتر هست، وسیعتر هست از نام های الله تبارک و تعالی در دیده، فهمو برادرم. اما اخبار بابش یا که وسعتش بسیار بزرگ است و کلان هست. میتونیم که ما بسیار چیزا را مثلا بگیم که الله ستار هست، اما این ستار نه نامی الله است نه صفتی الله، زیرا که نام و صفت الله را ما تنها با قرآن و سنت اثبات میکنیم، با گپ عالم هم اثبات کرده نمیتوانیم، فقط با قرآن و سنت. قرآن و سنت در آمده است پس قبولش میکنیم، قرآن و سنت در نآمده است پس ما از نام های صفت الله نمیدونیم. به مثلی ستار، ستار نه نامی الله هست نه صفتی الله هست، ستار از باب اخبار هست، خبر دادن از الله تبارک و تعالی که ستار هست. و همچنین در اینجا صفت قدیم آوردگی هست، میگه که قدیم هم نام الله تبارک و تعالی هست. این برادر ذره در این باره معلومات ندارد، زیرا اینکه همچنین قدیم در باب اخبار جایز است، نه نام الله است نه صفت الله. ما در این باب دو تقریبا دو قسم بحث داریم درباره آیا قدیم صفت الله هست یا نیست. به مثل این برادر بر این انسان هایی که تماما ذره درباره صفات الله تبارک و تعالی معلومات ندارن و زبان میکشایند، به مثل تاجیکای ما و شما میگویند که پسته خالی اگر زبان کشد شرمنده میشود که داخلش خالی هست هیچ چیز نیست، اینا هم همون پسته های خالی هستند در باب صفت نام ها و صفات الله تبارک و تعالی متاسفانه، که همین عادت را دارند زبان کشودن شرمنده می شوند که چند تهش با ما در باره قدیم صفت الله تبارک و تعالی هست یا نیست صحبت ها داشتیم. الحمدلله با فضل کرم الله تبارک و تعالی که شرمندگی اونها آشکار شد. پس این برادر هم الله تبارک و تعالی اولا هدایتش بکند، اولا توفیقش بدهد برای این تهمت های کرده اش که میگوید شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته است که ستار نام الله تبارک و تعالی هست. این دروغ محض است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی در گجای نگفته است که ستار نام الله تبارک و تعالی. این دروغ محض است و این تهمت می